njëkk sant boppam, lu njëkk benn aji cant di ko sant, di junni ci sunu sang Sidna Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu yàlla njëkk julli ci moom doon ñu sant ñu julli ci moom, di seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la, amul bokkaale, association wul ak kenn ngir taxawal nguuram. Di seede itam ne yonte yàlla Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la, bu yàlla yenn ci ñun jox ko njub jox ko leer, ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu may nu ñu sax di ànd ak moom ba làkk ngërëmu. Di jaajëfal Cheikh Abdallah bu baax ci waxtaan yu am solo yooyu, di fàttali rek fi ñu tolloon aljuma bii passé nekk ci lu ñuy tuddee adabul masjid, mooy teggiinu jàkka, li ci ne ci yiw ak ci ay leer ak ci njëggalu bakkaar, waaye borom bi teg ci ay charte yu ñu fi war a nekkee nag, mbir mu nekk bu ñu bëggee ña ca nekk di ko jëriñoo te njëriñ lu du dagg dañ koy organiser. Yàlla moom mu war moom mu organiser boppam jàkkaam yi. Nee na war na ci bépp jullit buy wuyoo ngëm, nee na nga bëgg jàkka yi, nga nekk jullit boo xam ne ku bëgg jàkk ngay doon ci sa xol, parce que waxoon nañ la bële passé ne ku bëgg yàlla bëgg këram, waaw te nee na néegu yàlla yi daf ci bokk jàkk yi ci néegam yi la bokk. Nee na su ko defee nag nga am cofeel bu fees dell ci néegam yi ba nga xam ne boo déggee ñu nodd rek fu mu la mën a fekk ci kaw suuf doo bugg lu dul dem defee ko këram. Nee na itam di taxawee néegam, di taxawee jàkka, di taxawal jàkka, di ko setal, di ko sellal, di ko toppatoo, di ko xool bëtu orma, bëtu wegeel, bëtu màggal, nee na di ko xool beneen bët bu bokkul ak di xool ni benn bâtiment boo jàkkaarloog rek. Nee na loolu foog nit ki toog di ko def ci boppam di yëg ne néeg bi am na beneen bët bu ma koy xool bu bokkul ak ni may xoolee comme yeneen bâtiment yi may romb rek ci dëkk bi. Nee na néeg la boo xam ne dañu ko tabax pour di fa fàttaliku suñu borom, pour di fa jàng alquran. Léegi nag xew na nee na suñu borom wax na ci alquranam bi ne képp ku màggal màndarga yàlla yii te daf ci bokk jàkk dafa bokk ci nga xam ne foofu xoole rek sa xel mi dem ci sa borom. Nee na yooyu ku leen di màggal fokk ci yàlla def ci yow lu ñu tuddee taqwallah, o yàlla dina installé ci sa xol ragal yàlla. Nee na yooyu yëpp nit ki mën na ko amee ci dundal néegu yàlla bi. Waxoon na keroog ne ñenn rek ñoo mën a dundal jàkk mooy ñi gëm yàlla di fa dem di joxe farata yooyu. Nee na yàlla digle na ci alquran ne nañu ko tabaxal ay néeg comme yu mel nii. Nee na di fa zikar, di fa tudd turam, di fa jàng alquran, di fa fàttalante ci sunu biir suba ak ngoom, turam nga di fa jib, julli di fa am, jàng alquran di fa am bil xudri wal asal na suba ak ngoon. Moo tax jàkk bu wéetee ci jàngale wéet ci tudd yàlla wéet ci yeneen rek daanaka moom néeg yépp ñooy. Nee na lu jaadu woon la ñu utal ko programme boo xam ne léegi nag ñu def fa ay majalis jotaay boo xam ne dañuy ñëw di jàngale xam-xam ci jàkk ji. Léegi nag ñu teg di fa jàngale fekk ci wàllu diine ba nit ki xam sa dëgg-dëgg lii mooy diine ak yeneen i matière yoo xam ne nee na dafay ubbi xelu nit. Gox yi nekk ci sa xel yépp ubbeeku nee na ba nga nekk nit ku mët ba sa jaamu yàlla dootul lëndam. Nee na léegi nag sax ñu def fa jotaay yoo xam ne dañu fay waaraate ak di jubbanti nit ñi, di corriger yenn comportement yu dul noonu, di sellal seen i bakkan, ñu bañ topp bakkan yi ba mu ëpp. Nee na fexe ba yu nekk fayda yooyu bakkan nga xam ne daf ko bëgg ñu fexe ba di ko génn. Nee na yooyu yëpp dañ ko war a liggéey ci biir jàkk. mala yenn jikko yu sell bi yëpp nga xam ne kenn bugg ko doon ñu di ko xool di ko càmbar di ko waxtaane ci jàkk yi di ko génne ci nit ñi benn par benn. nee na di fexe nag di jëmbat ci ñoom li ñuy tuddee makarimul axlaaq jikko yi gën a tedd yi gën a sell te yonente bi salaa sallam moom la jikko woon nee na ñu fexe jullit yi di am lu loolu yëpp nee na ci liggéeyu jàkk la boobu. nee na di defar ay jataay yoo xam ne nii itam ci jàkk ji biñ fa def dara lu dul toog di tudd yàlla rek nee na ak di jàng alquran rek nee na yooyu dafay tax nee na jullit bi di sellal ruuxam. nee na dina dem ba yóbbu la ci sa borom. nee na nit ki nag bépp jaamu yàlla bi muy def xërët bi lenn rek lañ ci bëgg mooy mu dem ba yegg ci boromam. nee na te yooyu yëpp mën nañ ko organiser di ko def ci jàkk yi waaye xam ngeen ne yu mel nii xeeñu na léegi nit ñi amuñu jot googu sax. nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadis na majtamaa qawmun fi baytin min buyutillah yatluuna kitaaba allah wa yatadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim sakina wa ghashiyat hum rahma wa hafadhahum almalaa'ika wa dhakarahum allah fi man indahu. nee na yonent bi nee na amul benn xeetu nit buy daje ak ñu mën a doon nag nee na ñu dajee benn ci néegu yàlla yi nee na ñu toog fa di fa jàng téere yàlla bi di ko fa jàngalante ci seen biir di fa fàttalante seen borom nee na lu dul yàlla envoyé na leen ay malaayika ñu ñëw couvrir jataay ba di fa sotti ay yërmande di leen sottil ay sakina ñu am ngëm gu dal nee na malaayika yi peeg leen nee na yàlla ji leen tudd ca place yi sell yooyu le ku ne xam ne ne yàlla caaxaan du tax muy addu ci kaw nit. nee na yii yëpp dafa bokk ci yi nga xam ne jullit yi moo lay wan ne dese nañu jéego yu bare bare pour ñu xam ne jàkk du ubbi allahu akbar asalaamualeykum tëjaat dem sa yoon képp benn résultat du génn. nee na ñii rek la jullit yi mën a jaar ba résultat di génn ci biir jullit yi bi nu bàyyee yoon bi loo ci gis résultat zéro. ñëpp d' accord na ni jullit yi taxawaay bi ñu war a am jikko yi ñu war a am ba tey jukkul parce que amuñu formation bi war. ci la daan gis mag mu ndeysaan Sénégal yàlla def ñu xëyla mag ñu baax bi ñu xamee loolu kenn ku ne ci ñoom dëkk ba mu dëkk da daan xënte woo defar fa jàkk wala juma toog fa reste pour mu doxal fa la fa war a ne que ñoom xamoon nañ loolu li muy juñ. nee na itam bokk na ci tëjin yi ba tey ñu fexe ba jàkk ji bu ko dara salte jege wala sobe bu ko fa yóbbu te bul fa jege. nee na itam ñu di fa dawal kenn kàttanam ci miir yi wala ci biir wala li ko wër bu ko sobe jege. nee na am na benn arabe yu bu mot a ñëw ci jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu saw fa bi mu fa sowee saxaaba yi bëgg ko rey yonent bi téye seen loxo ne leen ëpp naa def bàyyi leen ko mu woo ko mu ñëw mu ne ko xanaa xamul leen ne fii tabaxuñu ko pour di fi saw du douche si dañu ko tabax pour di jàngale ak di jàng ak di jaamu yàlla yu sell yooyu rek moo tax ñu def ko bugguñu ko fi def yu mel ni waa ji ne d' accord waaye keroog la tagg yonent bi tagg yu rëy rëy fas façon bi mu ko jàngale moo rafet te loolu lu am solo la ci ñi nekk ci jàkk ñu xam ne fët fët moom defarul dara. nee na dafa bokk ci teggin yi itam nee na ñu di fa moytandiku bu baax ay waxante yu sew ak i xuloo mais xoola yonente bi ni mu jàngalee kii mu dal par rapport ni ko gars yi buggoon a corrigé ci jataay bi taf taf ñu saaga ko door ko fitnaal ko. yonente bi wan na ni ci dal rek nga mën a ëmmati nit ñi dana nekk ci jàkk am ko def heureux yàlla dénk na ko nopp dénk na ko xel waxal ak moom ci dal waaye koo xam ne bu naan la sa dàll bi toxal ko rek bu noppee nga bëgg xuloog moom parce que façon bi mu la ko waxee. maanaam nee na nit daal surtout bu ko yàlla jiitalee ci yenn yi mu war fa jiite diine nee na war na jàng pédagogie boobu yonente bi daan doxalee ci dal ba ci téeg nga xam ne loo ci amul mënoo ko am ci leneen. nee itam ñu fexe di fa mëntu woo ay soxla àdduna yi du xaalis du yu dajale jàkk yëpp la loo si indi problème bi problème mu njiit problème mu daraja problème mu xaalis ba tax na kenn wëluwul kenn ba tax nee na yooyu luñ ko war a moytu la loo mën ci daw ko daw ko bare na ñu fay xëccoo ñaar rek benn daraja wala xaalis bi fu muy jaar nee na loolu lu jar a moytu la ci ñuy yàq la bokk lépp loo xam ne dafa jubli ci mbiru àdduna nee na ñu xam nu ñu koy géré bu mu yàq dara ci néegu yàlla boobu nee na ñu di fa moytu jënd ak jaay bokk ci ñu di fa moytu di yéeme lu réer wala di tàgg sabaxuñ ko woon pour loolu yeneen ci di wax na ko ci hadith yu bare bare bare am ñoo xam ne seen jàkk seen yoon lam sax bu réeroon ci koñ bi ñu yéeme ko ca rajo ba ku fi for lam ku fi for yeneen ci bi ne tabaxuñu woon suñu néeg yi pour di yëg yi naa léegi gars yi ubbi rajo yi sax boo fa demee di yëgle da ngeen di fay waaye loolu yëpp même bu amoon fay jàkk moom nee na loolu taxu ko jóg nee na sax ku ngeen fa gis mu yore sa dara di jaay nee leen ko yow sa njaay ni yàlla bu ci yàlla def benn bénéfice yàlla bu ci bénéfice génn waaw nee na képp ku ko dégg loolu nga ko war a ñaanal nee na koo dégg mu yéene fa lu réer lu fi for nangam bu réer am na lu fi réer yeneen ci nee na fi nga toog nee yàlla bu mu fay waaw nee na jàkk ji jógul woon pour yooyu léegi nag yooyu yëpp dañ koy def ci jàkk yi tey nga ni njëriñ nee na itam boo fa duggee ni mu la ko waxee woon nga sàmm yi teggin sa dal ga si mi sa dal yi ndànk bu dee da nga koy dugal ci biir nga xool ci ginnaaw bu baax mbaa du yóbbaale sobe ci biir nga fëgg ko soo duggee nga dugal sa tànk ndeyjoor jàng ñoon gi allahuma iftax li abwaaba rahmatika nee na toog julli ñaari yàkk door a toog bu fekkee waxtu wu daga na julli am na yoon yoo xam ne kenn du ko dugg ci jàkka di ko julli nee na nga yegg suuf rek jàng subhanallah walhamdulilah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga def ko ñett wala ñeent nee na mu nekk sa taxiyatul masjid lu mel ni ginnaaw takusaan lu mel ni bu imam di xutba lu mel ni ginnaaw julli suba ci ngiru imam malik nee na su ko defee yooyu boo ko sàmmee nee na boo duggee nga toog toog bu dal nag nee na bul wax bul waxtaane kenn si mbiru àdduna boo mënee jàng alquran boo mënee zikar boo mënee tëj sa gémmañ di xalaat ci sa borom di xalaat ci jotaay bi nga nekk ok nee na loolu doy na nee na sa baaraam yi sax bu nga ko téye di rabbalante di dugal sa baaraam yi di kott nee na yooyu yëpp bokkul ci teggiinu jàkk waaw bul kottu sa baaraam bul foo ci sa baaraam bul foo ci sa sikkim yëgal ne fi nga dugg yaa ngi ci beneen place nee na yooyu yëpp lu ñu war a sàmm la nee na bu fekkee suñu mbokku jigéen yi la ba mënu ñu ñàkk dem jàkk parce que dañu bëgg yàlla dañu bëgg néegu yàlla nañu sori góor ñi bu baax on ñu nekk alhamdulilah sori na d' accord waaye di ci def nee na nañu fexe ba bu ñu laal benn luy jublu ci xet gu neex wala sañ-sa boo xam ne ku la xool ne la sa mbubu yi rafet ni góor xëy la waaye jigéen moom loolu bokku ci nee na jigéen daal bu demee day dem jàkka nee na na moytandiku di sañ-sa sañ-si bu ëpp boo xam ne ku la xool rek nangul la sa sañ-sa nee na na ko moytu nee na na moytu di laal cuuraay farfaw wala yu neex yooyu nga xam ne koo romb mu yëg ne xet gu neex ngay xëy nee na jigéen buy dem jàkka waru xeeñoo loolu te loolu soxla Zeynab moo ko nettali nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ne su ngeen demetee bay dem ci jàkka yi na ngeen fexe ba bu leen fa laal benn xeetu farfaw buy xëy wala cuuraay ba defee nee na yii yëpp bokk na ci yi nga xam ne julit yi war nañ koy sàmm kem kattan ñu duggatee ci néegu yàlla bi pour fuuglu la ñu fay ute xam mooy nan yàlla ñu ko yàlla jàppandalal ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.